витискаю з нього все, а зроблено менше, ніж у вас. А ти його без пам'яті не ганяй, бо він хоч робот, а теж дещо розуміє, насуплюється Левко Іванович. Коли набираєш ґрунт на ніж, прислухайся до роботи двигуна. Як тільки відчуєш, що він починає втрачати потужність, годі, надолужуй на іншому. Коли повертаєшся на робоче місце, переключай на максимальну швидкість. Хочеш час зекономити, то саме тут і економ, на цих холостих ходах. «Он воно що! А ти ж думав! Та ще перед роботою вранці уважніше вузли оглядай, послаблені гвинти закріпи. А то я бачу, як ви, молоді, все хіп-хап, все бігом, сів заважили і гайда, аби швидше в забій». Так перемовляючись, вони беруться удвох оглядати ще зовсім новий Кузьмин бульдозер. Левко Іванович, дошукуючись вади, сам залазить в кабіну, і невдовзі бульдозер уже знову гуркоче. Кузьма під плигом забирається на його залізного хребта, а Брага, передавши йому важелі, повертається до свого агрегата. Скреготом та гаркотом врізається він ним у злеглий ґрунт, вибирає його, недалі заглиблюючись, достругуючись до тих кімерійських глин, що залягають під травами цього степу потужним горизонтом. З Левком Івановичем дівчата зустрінуться тепер уже під час обіду, коли в юрмиську інших бульдозеристів, озброївшись алюмінієвою таріллю, він стоятиме в черзі до віконечка кухні чи то пак котлопункту. Минув час, коли не було тут цього котлопункту, і жилося механізаторам в сухом'ятку, або доводилось ватагами роз'їздитися по селах шукати обіду. Тепер прогрес. Пахне засмажкою, а над віконечком видачі на шматкові ватмана красується написана тущу, ще й крилата мораль для роботяг. Ніщо нам не коштує так дешево, і ніщо не цінується нами так дорого, як вічливість. «Це ти здорово загнула», – захоплено сказав Доліна Єгипта, коли вперше прочитав цей вивішений нею напис. «Це не я, це Сервантес сказав, автор Дон Кіхота», – пояснила вона Єгипті. А він аж розреготався. «Ти й сама у нас, як Дон Кіхот!» Що він мав на увазі? Що довга вона та худа, як лицар печального образу? Чи вважає, що самостійне життя своє вона починає боротьбою з вітряками? Та як там не є, а заклик до вічливості, написаний її рукою, висить на цьому бойкому місці, і знічев'я його читають, хоча, правду кажучи, саме тут, під цим написом, біля видачі, найчастіше і виникають сварки. Сьогодні тут, правда, більш-менш спокійно, бо нема Єгипти. Нікому заводитись, навіть Левко Іванович відзначив факт його відсутності. «Бач, нема Єгипти». І як тихо, аж скучно. Ніхто не лізе без черги, а він собі спродав глину та пригощається десь у молодиці, укладає пухкенькі вареники з вишнями. З віконечка, зачувши голос свого чоловіка, озивається Бражиха, що стоїть на видачі. «О, вже чую, мій партизан заявився!» Брага веселішає. «Що там сьогодні, жіночко? Борщ з молодою курятинкою? Нарешті?» «Сьогодні якраз твій улюблений суп гороховий». «А, Википів би він вам.